copleșești, Doamne, inima. Ridici orice povară. Sufletul meu e înviorat, mă copleșești cu durare. Îți aparțin, m-ai scumpărat, jertfa-ți mântuitoare. Când în rugă mă plec supus, uit orice îngrijorare, se coboară și-mi dă Iisus dulcea îmbrățișare. Și atunci toată ființa mea cântă de bucurie, harul să port al său nume sfânt, Tatăl mi l-a dat și mie. Când va